بينه وبين مريض فيه وشوف عزيز صورة توحيد عملية عملية دماغ يعني تشالش ترمات عمل فعلا كرابي رسول الله ولنين عبادة الله شو قلنا يوم سجدة يطير ولنين باطل عبادة لغي بس لرا سنم لرا ركوع يطير سجود يطير يوم ولمات لا أعبد ما تعبد وعملي عمليا. أما سورة الإخلاص قل هو الله أحد مبارك سورة وده توحيد سورة قل يا أيها الكافرون ده توحيد سورة لكن نامي القرآن الكريم ده سورة الكافرون القرآن الكريم ده أشهد تقول سورة الكافرون يزيد قل هو الله أحد وقارسين ده سورة الإخلاص نامي يزيد باشقى أسلنا ريدان وده توحيد سورة سيب وده توحيد سورة وعملي سورة سيب وعقيدة سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ترجع معنا الجلدين عن جناب رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حضور نبي الله سؤال دينار يا محمد سين ديور سان بنين إله مور بنين معبود مور بنين معبود بر وني شريك يوك وني مثال يوك وبنين ربك وبنين إله معبود ومعبود ني إله ني إذا وصفت نسيب ني وصفت آق مه، قره مه، قزل مه، سیاه مه، قرمزی مه، اوزون مه، قسقه مه، یغان مه، نه شب سنی الهی، اونه بزواست که. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب برمشتین اول اون لحظه ده، اون زمان ده جبریل علیه السلام به سوره مبارکه بگیرد. قل هو الله احد. بنيم ربهم بنيم إلههم بر ونشركيهم الله الصمد بنيم ربهم بنيم إلههم وإله صمد بر كمسايا غوث برقشي بر كمسايا مدد برقشي بر كمسا سورسا مدد سورسا ondan soruyor بر كمسا غوث سعانت سورسا ondan soruyor صمد معناسي مدد برقشي غوث برقشي لكن مع الأسف تقطع الصغير خلق لر هو الله الصمد معنى سنين جناب الله جل جلاله دين وشقى بر شيلر صرف اتمشى الله الصمد معنى سنين يا الله من أودد يا الله من يقولون ده الأشرة الغوث أغسني الغوث أغسني وني خلق لر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه ده صرف اتلاف بركم سلري بركم سلري بهو الدين نقشبندية صرف اتلاف برقاشلري أحمد البدوية صرف اتلاف برقاشلري أحمد التيجانية صرف اتلاف برقاشلري جلال الدين الرومي ده صرف اتلاف برقاشلري وخزر إلياس وده شيلر صرف اتلاف وحمس باطل حمس باطل الله الصمد الصمد الله ondan başka samad yok şimdi halklar eğer söylesene ya Abdülkadir Cilani el medet söylese فأنه Abdülkadir Cilani ne? Samad yaptı samad kim? Samad Allah yani kelime diyor Allah samad Abdülkadir samad öyle yokmuş يا شيخ بهاودين النقشبندي أغسني المدد بركم سؤالته يا شيخ بهاودين النقشبندي بني قلوني تت بني خزال حاجتني خزائت بني مشكلين لرم آسانت ديسا كأنه بهاودين النقشبندي سمد يقضي Uymayın. Samet Allah. Samet bir. Başka samet yok. Bunu bilmek lazım. Benim Rabbim kul huvallahu ahad. İlahim bir. Şeriki yok. Benim Rabbim ilahim samet. Medet bir kuşi, kavus bir kuşi, belalardan sakınır kuşi, rahmet kıl kuşi, Cenab-ı Allah. Lem yenid ve lem yulid. Ona cücük olmaz, ona cücükleri yok. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Mümkün değil dünyada. Bir kimse bir zat da olsun, beni Rabbime kuf olsun. Misil olsun, nezir olsun, onun misli de olsun, mümkün değil. Daha başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Dünyada hiç mümkün değil, لَيْسَ, yok. كَمِثْلِهِ, كُفَنْ Yok o kadar. Şeyun hiçbir şey. Ve huve semî'ul basîr. O ilahim, Rabbim, o semî' işitgücü, o basîr kurgücü. O kuruyor ve işliyor. Semî'un basîr. Semî'un bis sam'. Basîr'un bil ayn. Bu Cenab-ı Allah'a ispat yapıyor. Cenab-ı Allah'ın sam'i var, kulağı var, Cenab-ı Allah'ın kulli var. Lakin bir kaş Müslümanların arasında nerede olursa olsun. Siz söylemeniz ki ben bu sözünü bas fakat Türklere söylüyorum. No. Her bir kimse gelse ben bu sözü. Arablar toplansa Arapça söylüyorum. Türkler toplansa Türkçe söylüyorum. İranlılıklar gelse onlar da Farsi lügatta söylüyorum. Hindistanlı halklar gelirse onlardan Urdu lügatta söylüyorum. Hadesle beraber bu sözü söylüyorum. Bunun manisi. Bunun manisi. Halklar Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nu ibadetinden uzaklaştılar. Uzaklaştılar. İbadeti Allah'ını taşladılar. Ve kalmış mehluklarını, evliyalarını, salihinlerini, enbiyalarını, mürselinlerini, melaikelerini, başkalarını ibadet yapmışlar. Bu şimdi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor, Bekara Sure-i Mübarekesinde, وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وليطوفوا بالبيت العتيق بيت العتيق ده المراد ولا بو فاس كعبي شريفة كعبي شريفة ده توافية من جزران ديو الله مس ربي مس ونسئله وليطوفوا بالبيت العتيق توافية من جزران رب العتيق نين ايويني أدرك ورب العتيق بيت العتيق الله تبارك وتعالى نين ايويني بيتي ولي أدرابين ده توافية أفضل Cenab-ı Allah amr buyurdu. Bey. Beyt-i Atik. Bu Beyt-i Atik'ten başka daha dünyada Beyt-i Atik var mı? Yok. Yok. Bu Beyt-i Atik Mekke'de. Medine'de Beyt-i Atik var mı? Yok. İstanbul'da, Ankara'da Beyt-i Atik var mı? Yok. Bağdat'ta Beyt-i Atik var mı? Yok. Mısır'da Beyt-i Atik var mı? Yok. Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, bunlarda İran, başka yerlerde Beyt-i Atik var mı? Yok. Beyt-i Atik bu. Bundan başka yerde Beyt-i Atik yok. Ben ne için halklar başka bir mezaratlar, kuburlarını bu memleketlerde tavaf yapıyorlar? Onu kim buyurdu? Kimini emri ile tavaf yapıyorlar? Mesela Bagdad'da, Irak'ta Abdülkadir Ceylan'ın kabri var Bagdad'da. Onu tavaf yapıyorlar. Onu kimli emriyle tavaf yapıyorlar. Bu Beyt-i Atik'in tavafını Cenab-ı Allah emretti. وليطوفوا بالبيت العتيق دي عبد القادر جيلانيني قبرين توافلين كم أمرك كيف هنجي آية دبر قرآن دا هنجي سورة دبر كربلا دا نجف دا ده إراق مملكة صحيالري أطراق لدى إمام الحسين رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون لري رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون لري علي بن أبي طالب من أغلي في يقين أغلي قبري ور كربلا دا ورد بانورلار ورد تواف يقيرلار Kim ne emriyle bunu yapıyorlar? Kim ona emri yaptı? Cenab-ı Allah emri yaptı mı? Kur'an-ı Kerim'de var mı bu ayet? Yok. Hadis-i şerif var mı? Yok. Kim onu buyurdu? Kafa ondan dediler kardeşlerim. Türkiye'de, Konya'da Celaleddin'e Rumi kabri var. Buna ben görmedim, lakin görmüş kardeşlerimizden yalan söyleme durgan bir kimselerini söyledi. Bu Celaleddin kabrinin kabrini, makamını, mihrabını yukarısında yazmışlar. Farsi lügatinde bir beyt, şiir. Kimlehi uşşak başat in makam her ki nakis ayet ince aşkı tamam. Bu beyt yazmış. Farsi lügatte. Bunun manisi, elbette sizler bu farsını bilmeyirsiniz. Bunun manisi nedir bilmeyirsiniz. Ben onu şerh ederim. Kimlehi uşşak başetin makam. Uşşaklarını, aşıklarını kimlesidir bu makam. Aşıklarını kimlesi. Müslümanlarını kimlesi bu. Müslümanlarını kimlesi bu. Kabe-i Şerife. Uşşaklar diyor. Uşşaklar kim oluyor? Kafirlerden mi uşşaklar? Yahudilerden mi? Nasranilerden mi? Cebirlerden mi? Kimden olur o? Kıble-i uşşak başat in mekab diyor. Bu mekab, bu yer uşşaklarını kendisi. Her ki nakıs ayet ince şut tamam. Her bir kimse nakıslık tarikası da kemlik tarikasında burada girse, burada mükemmel oluyor. Burada mükemmel oluyor, kamil oluyor diyor. Olur mu? Olmaz. Bu aynı şirk, kafirlik sözlerle. Celaleddin Rumi'nin kabrini yanında bir kimse varsa, nakıs olsa, hasta olsa, fakir olsa, hasta orada şifa tapıyor, fakir orada kan tapıyor, paralik oluyor, olur mu? Olur mu? Müslümanın akidesi de bu doğru geliyor mu? Yok. Bu var Konya'da. O kabrinin etrafını bir kimseler tevafla kılıyorlar. Bir kimseler kılmıyorlar. Her ihtiyar eder. Bir kimseler onu böyle yapıyor. Beni hastana şifa ver. Beni çocukluğumla imtihan zamanında onu kamyap et. Nacih et. Böyle söylüyorlar. Aynı cehalet, heba, zelalet, şirk, kufru, zelal. Bu kabrini yerine beraber yıkmak lazım. Bu şer beytlerini düşürmek lazım. İman, iman bu. Bu iman. Afganistan'da bir memleket var, onun ismi Mazar. Mazar demek, yani orada diyorlar ki Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in damadları, dördüncü Hulefai Raşidin'in dördüncüsü. İmam Hüseyin, İmam Hasan ve İmam Hüseyin radıyallahu anh'ın babaları. Diyorlar ki Ali ibn Abi Talib orada gelmiş, orada iki rekat namaz yapmış. Burada vefat yapmış, burada o kabrını yapmışlar, büyük bir acil vefat. Kabr var mı? Kabr eğer sahih kabr olsa da burada bulunur. Bunu kabrını bu diyor. Ali ibn Abi Talib'le bunu cismine erdi. Kokus gibi mi erdi? Deva gibi, deva gibi mi erdi? Ne erdi? Allah Allah. Şöyle orada tavaf yapıyorlar. Bir hafta kaldı. Şimdi bir hafta kaldı. Bir haftadan sonra orada bayram oluyor. Nevruz diyorlar. Nevruz, bahar. Bir haftadan sonra Nevruz orada 2 ay bayram oluyor. Şeyler yapıyorlar. Nazırlar var, devalar var, koyunlar var, para var, yemek, ekmekler var, süt ile, şeker ile ekmek yapıyorlar. Gönderiyorlar, tavsiye ederler. Bunu itiran şeyler çok. Ya Ali, ya Ali, ya Murtada, beni hastanlığı şefalıyor. Ya Ali, ya Ebu Hasan, ya Ebu Hüseyin, beni böyle yap. Ya Ali, ben fakirmen, benim param yok, bana var. Zengin yap, asriyelerden yap. Ya Ali, ya Ebu Hüseyin, Ebu Hasan, benim çocuklarım imtihanlarda, her sene imtihanlarda sakit oluyor. Onu nacih yap. Söylüyorlar. Ve Ali İbni Ebi Talib kuleden gelir mi? Gelmez. Ve evvelen Ali İbni Ebi Talib orada yok. Ali İbni Ebi Talib Sîre kitapları da onun gaza yapmış memleketlerinin içinde Afganistan'da varmışı yok. Nereden o kabr hasip oldu? Yemek istedirgan, nazır istedirgan, yalancı, mekkar, hileçiler bu şeylerini yapmışlar ve alışmışlar. Tarikatçı hocalar, tarikatçı hocalar, kabirperest, kabire çukuna itibar hocalar bunu şeylerini yapmışlar. İslamimizde bu yok. Bunu bilmek lazım. Birkaç hemşerler, birkaç vatandaşlar, kardeşler, daha Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dan birkaç sıfat-ı mübareklerini inkar ediyorlar. İnkar ediyorlar. Mecmuasından Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu arşinin yukarısında. İmam Ebu Hanife, İmam Azam rahmetullahi aleyh diyorlar kitapları da fıkhı ekber ve fıkhı absat kitapları da diyorlar. Kim söylese ki ben bilmiyorum. Allah arş üstünde mi ya arş üstünde değil mi? Söylese kafir oluyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor Er-Rahmanu alel arşi istavâ. Ve daha bir kimse söylese ben bilmiyorum. Arş Osman'ın yukarısında mı ya yerde mi? Bilmiyorum arş nerede derse kafir oluyor. Ne için? Arş sabit Osman'ın yukarısında. Osman'ın yukarısında arş. O zaman sabit oluyor Cenab-ı Allah yukarıda. Ve daha buna delil Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzur-i mübareklerinde sahabe-i kiramlardan birisi geldi. Bir kara hatun, Afrikiyeli hatun karalardan birisini geldirdi. Söyledi ya Resulallah, وَجَبَتْ عَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَ اَتُجْدِعُ هَذِهِ اِنْ اَعْتَقْتُهَا. Yine bir rakaba etmek bana vacip oldu. Ben bu kara hatunu etsem kifaya yapıyor mu? Söyledi. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatuna karar verdi. اَمُؤْمِنَةٍ اَنْتِ Sen mümin misin? Öyle yani. Evet, mümin mi? Allah mı yer dedi. Resulullah söyledi ona, bundan sonra dedi. Allah mı yer dedi. Öyle mümin de yer. Üçüncü sual. Ben kim? Bu hadis söyledi Resulullah. Böyle söylediler. اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنًا. اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنًا. Yani اَتْقِيَا. Bunu اَتْقِيَا. مُؤْمِنَةُ مُؤْمِنِ. İttifaiye kayıp. Sahih oluyor. Lakin bir kaç Müslümanlar diyorlar Allah Osman'da değil. Hem yerde Osman, Allah hem yerde beraber. Bu hata söz. Allah la mekan diyorlar. Allah la mekan. Mekanı yok. Nevşul mekanı yok. Nevşul mekanı yok. Mekanı var. Er-Rahmanu alel arş istava. Vel arş Osmanlı'nın yukarısında. Rabbimiz, ilahimiz Osmanlı'nın yukarısında. Kimse söylese Allah asmanda değil, Allah hem yerde olur, değil dese kafir oluyor, İslam dininden çıkıyor. Kafir oluyor, İslam dininden çıkıyor. Allah asmanı yukarısında, arşının yukarısında. Er-Rahmanu alel arş istava. Kur'an-ı Kerim'de 6-7 yılda Cenab-ı Allah bu sözünü söylüyor. Sure-i Taha'da var. Başka surelerde var. Sure-i İbrahim'de var. Sure-i Yunus'da var. 6-7 bakanlarda var. Er-Rahmanu alel arş istava. Gazi Mekan'da diyor. Summe istava alel arş. Böyle de diyor. Yani şimdi. Ve daha. Cenab-ı Allah'ın kolları var. Halıklar onu istemiyorlar. Allah'a kol varlık nispet vermek yok diyorlar. Haram diyorlar. Ne için haram? Haram değil. Haram değil. Allah'ın sıfatından kulü var. Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i Maide'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Yahudiler söylemişler Cenab-ı Allah'ın kolları mağlul. Yani karbut, silsile ile zincir ile mağlul. Cenab-ı Allah diyor غُلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Elerinin kolları mağlul. Bu Yahudilerin Cenab-ı Allah'ın kolları mağlul değil, mabsutatan. Bel yedahu mabsutatan. İki kolu açık. Yunfiku keyfe yaşa. Akşamı, kunduz günü ne zaman istese, ne bir şey istese veriyor. İnfak ediyor. Yunfiku keyfe yaşa. Bu ayeti kerimede bir kaç arkadaşlarımız İslam halkı inkar ediyor. Allah'a kul nispet vermek caiz değildir. Ne için caizdir? Caiz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kendisi de ayağını varlıkını ispat etmiş. Hadis-i şerifte mi var? Hadis-i Kudüs'ü de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor. Men etani yemşi ateytuhu harvana. Ve men etani şibran ateytuhu zira'an. Bir kimse beni ibadetim için, benden talep atmak için, beni bir karış, beni yakınlamak için ise, ben önce bir bağ yakınlamak isterim. Bir kimse beni ayağıyla, beni evimde, camilerde namaz yapmak için kimse, ben ona harvalı ile gidiyorum. Bunu namazını kabul ederim. Bunu namazını kabul ederim. Bunu dualarını istiqamet ederim. Bu zaman, ayet-i kerimeden, Kur'an-ı Kerim'den bizlere hepsi malum oluyor. Allah Celle Celaluhu'nun gözü var. Allah Celle Celaluhu'nun kulağı var. Allah Celle Celaluhu'nun kolu var. Allah Celle Celaluhu'nun ayağı var. Allah Celle Celaluhu'nun tekellümü tedirgan dili var. Bu Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın sözü. Dili olmasa bu Kur'an-ı Kerim'in nesil lazım olsun? Bu kelamını nasıl söyledi? Dile olmasın. Ben bu kalimdaşını takırsam, ey Şeyh Abdurrahim, dilimi ne söylüyorum? Dile olmasa nasıl söylüyorum? Cenab-ı Allah Tevrat'ını Musa Aleyhisselam'a nazil etti. İncil'ini İsa Aleyhisselam'a nazil etti. Zebur'ını Davud Aleyhisselam'a nazil etti. Suhuf-i İbrahim'ini İbrahim Aleyhisselam'a nazil etti. Bu Kur'an-ı Kerim'ini Muhammed Aleyhisselam'a nazil etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitaplar hemen biri ölmezse nereden nazil etti? Bir sürü söyle diyor. Bunu kelamullah diyorlar. Kelamullah demek Allah'ın sözü. Dili ölmezse nereye söylesin? Dili var. Bu imandan, bu akideden. Velakin bir şey var. Naam, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun gözü var. Fakat onun gözü, bizim gözümüz kadar ya başka mı? Onu bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Cenab-ı Allah'ın kulağı varmış. Naam kulağı var. Onun kulağı bizim kulağımız gibi bilmiyor. Allah biliyor. Onu Allah biliyor. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Cenab-ı Allah'ın kolları varmış. Naam kolları var. آمَنَّا وَصَدَّقْنَا Onun kolu bizim kolumuz gibi bilmiyor. Onu Allah biliyor. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Bu var. Eğer söylese bir kimse, Allah'ın kulağı benim kulağım gibi, Allah'ın gözü benim gözüm gibi ise, onu teşbih vermek yok. Teşbih vermek yok. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Bu dinimiz, bu İslamimiz en büyük ki, en azimi, ben daha söyledim, 10 dakika kadar evvel takriben, diyorlar Allah la mekan. Allah asmanda değil, Allah her yerde beraber. O hata. O hata. Bir kimse bu sözünü söylese, kafir oluyor, İslam dininden çıkıyor. Allah asman yukarısında. Arşının yukarısında, Er-Rahmanu alal arşu istava, sonra istava alal arşu. Buna iman getirdiniz, buna amanna ve saddakna deyişimiz, bu lazım. Bu lazım. Hacdan evvel, namaz yapmıştan evvel, ruza tutmuştan evvel, umre yapmıştan evvel, bu itikadlarını bilmek lazım. Burada. Allah nerede? Yukarıda. Arşın yukarısında. Bir kimse söylese Allah nerede? Bunu cevap edin. Bilmiyorum. Kafirim. Kafirim. Böyle bir vakit. Allah ne yerde adına sağlığını, solunu, bıçağını, size de buna zilini, bu zararını her şey haber eylemiştir. Size bunu çocuğum oynuyoruz. Er-Rahmanu alal arşi sevâ kelamullah. Allah'ın sözü. Kalmış kocaların sözünü taşıdık. Evliyalarının sözünü taşırır. Allah'ın sözü. Allah'ın sözü. Er-Rahmanu alal arşi istava. Bunun sözünü kaytarmakta hiçbir alem yüzünde bir kuvvet yok. Bu kalemullah'ın sözünü kaytarsa. Mümkün değil. Amenna ve saddaka. Vakti az önce. Yakınlaştı. Bir şey ayetlerden olduğunu yapıyor. Müteşabih ayet. Müteşabih değil mi? Muhkem. Er-Rahmanu alal arşi istava muhkem. Müteşabih değil. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallaytu ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جناب الله جل جلاله جل سرير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أسماء لرني مبارك نام لرني وصفين صفات مبارك لرني حقين سرير أما مثل جناب الله مؤمنين صادقين لردن يبصر أقيد مزني أما مثل أقيد مزني صابت صحيح عقيدة إسلامي إيماني موحد لمن عقيدة دنيا Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le amel yapmakta muvaffak etsin. Bunun ulumlarını, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in ulumlarını halklarda bildirmekte Allah muvaffak etsin. Bu emri ma'ruf demek, nehy-i münker demek bu. Halklarda bildirmek. Ama ben evimde oturursam, yesem, içsem, bir kimseye bir şey söylemesem. Bu namaz okuyor mu, okuyor mu? Bu Rabbisini biliyor mu, bilmiyor mu? Bu yerde ilahide çıkanıyor mu, ya putlarda çıkanıyor mu? Ben söylemesem, görürsem gözümle söylemesem. Bu ilmimiz, ilmini eda etmedi bu zaman. Amanette hıyanet oluyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu diyor, ya eyyühellezine amanu, la tehunullaha ve rasul. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أنفال مبارك سورة سندان يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون جرب الله جل جلاله أمانات لذلك فرابرت علم برمكة جرب الله موفقكم سبحان ربك رب العالمين.